Dan 있지, 있지? 아싸라네! 아. Aja demek-demek. Terima kasih.

pasucanan lan kerep puring-puringan. Ora mokal bubar anggone bebraya. Oh, Yeah.

ati opo tenan no tresno iki dadi siji. Mantap anggen ku mikir, ra ono sitik kuatir crito iki bakal apik keuke. aku mbok semangati ngusap ilohku sing brepes mili popucani ati kinaryo kembange wangi sabar sabar no momong aku muga selawase dadi Dati Siti Nemu spesial untuk Anda semuanya. Pas ati ambiar ambiare pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane dadi tonggo ngobati ati sing loro muga ikhlas nompo tekan besok nganti Kembali to loro-loro. Dek tresno ku mung siji koe langit bumi kang tak disaksi berat. Mereka tansah kelingan. aja ngasih ngelarani, ya omong siji, ya omong kowe tekan mati. Gusti wae. Iya, Mas. Pustaka prakeke kabeh karo Gusti. Kutane sore sing dadi saksi. Nalika kabeh iki tak lakoni ikhlas ati. Muka Gusti maringi talan sing tapi ngini. Hati siji tekan tuwa sasandingan, ojo mung iso ninggalne I'm segitu.